buñ ko xam dafa manam amu manam pré-éternel la ci duñ ba paré dafa abadan dafa sax abadan ci ba paré ci xam xam bo xamantene du bessat ndax lan ñu né proportionnellement ak manam superlatif bi nga xamantene loolu la ñaari tour yu mag yoyu amé wa ak tamit proportionnellement ak yërmande ni mu yaato yi nga xamantene mom la manam yeurumandem gog nga xamantene ñaari tour yoy loolu lañuy tekkel ndax lan ndax su fekkonté né xam xamam han doon na faddu ci benn jamono rek ci jamono yi wala bok mu am lenn manam muy dugg manam xam xam bi di jek jek di ci dugg ci mom muy jek jek di toxo ci mom kon nak yeurumandem dootul matati té kon bu boba dina am lu ca wañéku ah té han kon han lolu kon day tek tane kon xam xam amul fu mu tambale amul fu mu yam te du nek luy bes te du jek jek di dugg ci mom ba mu jek jek di taxo ci mom baatu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu mbolam xaju cant yu alhamdu deug deug cant lillahi aji sax la ñeul bur yalla rabbil alamin day tek sel tamit tek ci anam go xamantene day fa dogu ci ne suñu borom subhanahu wa ta'ala ak xam xamam dafa matale subhanahu wa ta'ala ci mbolam lepp lo xamantene def nako xam ci ay côté yu bari bok na ci yu ñuy tuddu moy ne bi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala yello ñu sant ko mom kessé te mu wét ci ñu sant ko han nda manam kon bu boba ci lañu xamé ni dafa wét tamit han ci xam xamam pek lepp matali lepp ndax lan ndax duñu sant ku xamul limuy def ak limuy ba ko xamantene limuy def ak limuy ba xamuko comme niñ doon wax sank mëno ni jaaro bi kat ma ngoy sant ndax dafa rafet mëno ko wax ndax mom nimu mel ba yow même bu dé dalay contane lo yow ndox bi tay mëno ni ndox bi ma ngoy sant ci mandim bu ma mandim ndax mom xamul li def ak limu dul def voilà voilà ki ngay sant hein motax même biñ né bu lekk léké alom nako gëreumé ciot waxtar fekk mboro dañi mom d'accordul ci formule bobu té wax na dëgg parce que dañi ndax ciay bi mi daanel alom hein defal mbir yi lekk taxo ko wona jog waaw waaw walla manam kon comme segam nak munuñu sant ko xamantene hein té kom xamnañ ni mom rek mo yelo cyant té mbolam jami dañ ko wara sant comme nak ci lañuy xamé ni mom suñu borom subhanahu wa ta'ala xam xamam tamit nonu la mel dafa wét mom kessé ci lolu ba paré dafa xam mbiru jam yépp han parce que su dul lolu kon sant giñ koy sant day nek am fokk am polay ron ak ci ay tiaxan ak ñeen waaw lolu tax ñu né lolu tax duñu sant jant bi ndax lérayam duñu sant wër wi itam andak ñom seen jariñ ñi mu baré jant bi ak wër wi andak seen jariñ ñi mu baré lolu la ko scientifique xam nañ han biologiste gaay ñoo xam nañ jariñu ak astronome ci gaay ni def astronomie gaay ñom xam nañ ni ñi jant bi ak wër yi baré jariñ mais andak lolu yépp mënuñu ko leena sant ndax la ndax xamuñu li ñi def bokku na ci manam limi tektale mana xam xam borom subhanahu wa ta'ala moy baatu rabb ndax mo dox suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamne moy borom bindef yeb han ba pare mom mo len bind ndax su fekkonte ne kon nekul won ku xam li nek ci asaman yek suuf ci ak li seen digeunte kon munu du meuna nek rabb baatu rabb limu lambo yeb te dinañ ci ñew inshallah han ndax nek gi mu nek rabb da fay waral ci mom ci muy soppandiku ci seen mbir ba pare di len administrer di am pouvoir de manipulation ci ñom ba pare di len yar tarbiya gi mi def te lolu yeb dafa impossible ci ko xamne xamul ku xamul nu muy defé li lepp motax li munu ko def bi nga xamantene mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo mengo ci def mbolé mbir yi ci minde fi ba xamne mom rek moko weto ci def ko ba dara du ko rëcc amul benn atom bu koy rëcc ndax bu ko dara rëccoon asaman sek suuf yépp yaq hein lu du tollok atom du lu ko gëna reey du lu ko gëna tuuti dara du ko rëcc kon nak lool day tekkale ne manam kon baatu rabb bi rek day tekkale ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa melo wo xam xam niki nonu suñu borom subhanahu wa ta'ala nek bi mu nek nak rabbul alamin bo le minde fi nak mu nek seen rabb nek seen borom han loolu day tekkale ne manam mom suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa xam bo le minde fi li aj seen bir ak nan lañ leen di bindé parce que bu xamul nuñ leen di bindé manam le savoir faire su ko amul won du leen bindu han benen bi tamit mu xam tamit nan lay fexé ba xéewal yi di yexi ci ñom ndax baatu rabb dafa am yoy yep ndax xéewal manam ijad yak imdad ye mo ci ne le fait que mu leen amal ak teub gi mu leen di teub tamit té lolu yep manam dafa ag seen mbir andak bari way manam andak liñuy bari manam ñom minde fi seen façon yi liñuy bari nit nga fi malaka nga fi jinné nga fi golo nga fi xara nga fi naga nga fi fasa nga fi han garaba ngi fi ñaxa ngi fi ngoña ngi fi han leneen ak yeneen li ñuy bari yépp mom moy manam moy ki nga xamantene han manam mom mo leen bind kon amna savoir faire ci bind leen ak savoir faire ci maintenir leen ci seenu am ba pare nak moy lool moy ijad yak imdad ya ba pare xam ni muy jotale xewul ci ñom ak li nga xamne mom lañu aajo parce que tay bu fekkete ni nit yalla da ko bind mu soxla ngelaw te yalla xamul lu muy defexe ba ngelaw li mu ñukoy noy normalement respirer normalement nit ñi dañuy dé hein kon moy wané ni xam xamam manam dafa fekk lepp te wa bok na ci li nga xamantene manam ndax mindeef bu neex bu exister amna lu mu soxla pour neefi mindeef bu exister amna lu mu soxla pour neefi ci bimu fi doga ne ba paré tamit pour sax fi neefi manam continuellement aussi amna lu mu soxla té lool yépp suñu borom xana wa taala mo xam nan lay def ba mu yexi ci ñoom kon bokku na ci li nga xamne mom la ko baat bi di tektale batay ayo bobu moy baatu rabbul alamin day tektale day jariñ té day tektale ne waaw min nopp mom nak da gaaw jey mom kom salam mom kom salam wa li lepp day tek ci xam xam gorom bi ndax man gi mo man bindu ñu gaawa re ñi bindu ñu gaawa joy ñu ko le sans transition wa du meuna noppé ko meuna def sa ah yépp sans transition yépp voilà deng kon bokku na ci hein kon manam baat rabbul alamin day tek day jarinte day tekkele ne xam xamu borom bi subhanahu wa ta'ala azaliyati abadila manam pre dafa pre eternel bu pare dafa eternel ndax lan ndax melo gi dafa sax ci jëmum ji subhanahu wa ta'ala avant muy bind mbole minde fi ci dir bo xamantene bu yag la li fi nek sax moy dañ nan la amul dir waaw amul dir ba pare amul façon waaw ndax lan ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala azza wa jalla bu amul won xam xam gi nga xamantene dafa sax abadan la han li fi nek sax moy da fay continuer ba faw kononton dina meuna dinañ meuna gis han ci dinañu meuna gis ko xamantene ah d'accord la yumkinu an nara min sana ta'iratu kasir mun hakum bi adam Allah wala manam ko non ton di nagn meuna gis wala ay gaaf yu bare ci amam ci nek ci minde fi ay gaaf yu bare ay problème yu bare lañ ci gis wa bu boba kon nak dañuy nakki xamul wa wala bok astaghfirullah di nagn meuna gis kon bok manam ko xamantene da fay defar ay luy naw par exemple tay nit limu meuna defar limi avion limi meuna defar avion meun da defar comme nit ci di def di levakal limi waaw te aduna bi yaatu gi mu yaatu moy wané yaatu wa yo xam xamu kiko defar waaw ndax amul dara lo xamantene naturellement famu namu mel ak famu ne waru ko wona nek nelu namu waru na mel waaw waaw ndax bu fekkonté né pré-éternelul té éternelul aussi hein kon du and ak perfection gi ak mat gi mu mat té kon bu boba dina soxla leg leg ñukoy défara aduna bi ñuy ñaan nan ah fi kat sa way souf si kat fi mu tollu dafa neup wala dem na ba yaq souf si legi nagn ko defara nagn xol nagn koy raxate wala wa le wala ñu nan ngelaw li kat yag na souffle legi polluer na legi nañu wutat geneen ngelaw nagn ko indi wat senen ni réparer lool wala bok nagn defara assurance nagn xolat ni ñuy réparer yenn affaire yi parce que legi yaqura le fait que xam xamam mat seuk mu and ak perfection xam xamam amul fu mu tambalé amul fu mu yom motax mu meuna perfection ni parce que ku sa xam xam sosu day tek ci l'imperfection bu ci ne kon cela veut dire que ki xam xamam parfait da fay tek lene amul fu mu tambalé amul fu mu yom ba paré du sosu aussi parce que bu don sosu du mel non waaw yépp da koy tek ci la subhanahu wa ta'ala wa wala hein waaw comme suñu ñun niñu bind ni muy mel rek ñun luñu bind non lay mel ñun lepp luñu bind non la mel hein lepp luñu defal nga xamne suñu artificiellement lañ ko defal wala industrieux ko defal day jek jek yaa waaw ah day jek jek mi gis ko muy commencer magat wala mu commencer yaq ñu naan legi niñ ko renouveler dañu recycler affaire wala yoy bokku na ci li nga xamantene mom la koy tektale moy aduna bi yepp day tektale nak ci matuk xam xamu kiko defat han ba pare day han day tektale ak amam ba pare day tektale ak katanam ak mbolem melo rek li suñu borom subhanahu wa ta'ala melo lolu motax mu yello gep gu yello ci ñuy sax ci diko sante abadan motax alhamdu mbolem sante ka di sante faso yepp han ala han ah l'islam gogu day matale istikhra manam ci waxu yenn mais yoy dinañ ci ñew bu ñu yexé ci inshallah waaw na ashir wa rahimahullah wujuduhu lahu dalilun qati' hajata kullu muhdathin li sani' waaw wujuduhu ak amuk yalla lahu ñel nako dalilun ak tekkal qati'un bu ñu mëna dogu té moy haajatu aajo gi nga xamné mom la aajo kullu muhdathin lepp lo xamantene dafa soso li faani ak ñel ko defa oui yéer bi mo sol daf ma leer ni amna kuko defa kok ñëwé nako wat donte xawuma kan la waye lool mëna ko watu ah kok moko waté duma ka faara duma def dar waaw ordinateur bi mëna wat ni amna kuko defa et cetera fi lo fi gis rek mëna wat ni amna kuko defa aduna bi nak lol mo lay tektale ni amna kon kuko defal wa moy wane ni suñu borom mom existe na amna kenen ci way kat yi kum ne fa ya ajaban kayfa ya'fil ila am kayfa yajhaduhu al-jahil wa fi kulli shay'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid way fa ya ajaban way yimuna way fa ya ajaban ay way kay len yemu lema way ana ci lan nga yemu kayfa ana naka ya'si lay moy al-ilahu bur bi Allah nan lañu yoxal ilah bok yoxal ilah ana nan lañu moye bur bi am wala bok kayfa ana naka yajhaduhu lakoy dingate aljahidu aji dingati ana naka lay dagge aji dagge bi wa fi kulli shay'in te li am ba dess moy bepp mbir bo gis loho ñel nako ayatun ak tektal tadullu buy wone ni ayatun ak mandarga tadullu buy tektale ala ci ne dal annahu li yor bo wor moy mom bur yalla dal wahid bu kenn la wa xam nga yalla nek jimu nek kenn nek jimu nek kenn motax tay aduna bi yep ñu mëna dundo ci même atmosphère bi ci même espace bi kenn ku ci ne di dund normalement tay bu doon xar mi par exemple xar mi kiko bind ak ki bind nit du ben kon duñ mëna nek ndo fi di soxla même ndox bi di soxla li ñi lek bi soxla même air bi ñi noy et cetera ne fekk kenn rek bind len hein moy motax aduna bi yep manam and ak harmonie bu parfait bi mi mu andal wa parce que tay déjà ci suñu portable yi ñu bind rek tay bu constructeur bi wuté rek dañuy commencé wax né way batterie bi du ci dem parce que constructeur bi du ben ah lin le fait que nak li tax nit yi dund rap yi dund lepp yi dund benal lepp ci même aduna bi rek la nek te lepp ben la manam mo lay war ni kenn rek lañ bind wa hein c'est Allahu akbar wow comme ni nga xamné non la nek tamit ci bismillah ci basmala moy bismillah rahman rahim meun nañ jëlé batay ci ayat bi nga moy wax ar-rahman ar-rahim diko fédali wat matuk borom yeurmandek borom bi subhanahu wa ta'ala te lolou xamnañ ni yeurmandem gogou dafa lekkelo ak xam xam bi nga xamantene xamnañ ni suñu yeurmandek borom sama yeurmandek borom dafa matale lepp te ni amul fumu tambale te amul fumu yam han ndax lan lutax amul fumu tambale amul fumu yam ndax da fay def jeexital ci mbolam minde fi ci mbolam jamono yi ak mbolam paras plashi kon nak ci lañuy xamé ni ci ba para daf ci am jeexital ci jeexital gu mat seuk ci anam gimu gëna maté té loolu dara gënu ci kon bu boba dañuy mëna dogu ci na xam xamum tamit dafa nek manam suñu borom dafa xam ci xam xam go xamantene amul fumu tambalé té amul fumu yam prêté na la fa éternel ndax lan bu fekkonté né loolu amul han konon ton dina am benn bëss ci bisi rek bo xamantene han ah dañu jéki jéki rek affaire yi commencé disparaître di fé dootu ñu exister ah ba para kon tamit xam xamum kon doonul won max fep bu fekkonté rek ba para tamit kon anton xam xamum dana jéki jéki dootul amati su fekkonté né amul fu mu tambalé parce que le fait que mu matali lepp ci jamono yépp place yépp mo lay wone amul fu mu tambalé té do am fu mu yam bokk na batay ci liñuy manam liñuy jàngé nak ci baamu gi mu baamu wat ar-rahman ar-rahim té mo waxon ko ci bismillah té basmala bi manam effectivement selon ki japp ne bismillah rahman tu fatiha la bok ak ki ko ci waxul mais voilà legui dañuy bolé waxu ñaar ñepp da baamu gogum baamu ñaari tour yoyu moy ar-rahman ar-rahim dañ ci ak tamit le fait que hein manam dañ ci jàngé ne bimu suñu borom nekké rabbul alamin ki borom minde fi ba paré mu yello sante mom kéxé han muñu xamal né nak né dafa war encore ci ñu xamné mbolé mbiri jamm yi ñepp nak mbolém seen ci loxom la nek té ñaari tour yi yu tedd yi dañuy waral han ci né mom dafa xam go xamanténe du toxu juggé ci mom té niki nonu tamit du faddu voilà ba li fi nek kay moy amul fu mu tambalé té amul fu mu yam han té amul dara lu tollok atom wala lu ko gëna tout mbaa lu ko gëna kawé du ci asaman ci du ci souf ci lo xamanteni dana ko recc ndax lan su fekkonté no won lolu melul won nonu kon du fekk du nek mom moy ar-rahman bi nga xamanteni da fess del yermali manam han ah ki nga xamné moy ar-rahim bi nga xamanteni da fa jéggi dayo ci nek gi muy nek ci yeurmaté han ci jami ba para tamit konon ton yermandi doppul matalé fi lepp bok na ci batay baamu gi nga xamné mom la baamu wat ar-rahman ar-rahim bi moy day wone ni ki nga xamne moy borom minde fi rabbul alamin dafa xam ci xam xam go xamne xam xam gu dogu la gu wer gu leer manam nekul di sikki sakka han te dogu gogu ci le mbolam minde fi and ak limi bari sen lim limi bari ak senu façon manam sen espèce limi wouté daño soxla ba paré daño aajo dayok aajo ci yeurmane borom bi ala huwa ghaniyul hamid mom moy han ki nga xamne moy ci womal moy nga xamne mom lañu moy ki geureum ki sant moy ar-rahman moy ar-rahim han ba para tamit daf leena beggal ñom ñepp ci sar bu mag bi ci baamu gi mu baamu tour bi ñaari yoon han yi nga xamantene tour yoy dañuy wone manam yaatu way xam xamam ak yermandem te mu def ko ci digeunte basmala ak aya bi nga xamantene mom moy wone manam meloy rubu bi yam ne mom minde fi mo len bind ak uluhi yam ne mo yello ñu jamm ko han ba pare mu leral ci ne mom rek moy nga xamne mom mo wetu ci ñu sant ko mu def ko ci mu def ñaar ar-rahman ar-rahim ci digënté loolu te loolu yëpp day tekkel ni suñu borom subhanahu wa ta'ala kon moy al-latif biñ doon wax moy al-khabir moy al-alim biñ doon wax moy al-hakim ki nga xamne dafa xereñ dafa sage mbir mu ne da koy tek fam ko wara tek té dafa melo ci mbolam li nga xamanteni mom la tour yi yépp lambo tour yu rafet yi yépp kon yow sama mbokk mu tedd yow sa manam yalla mu yalla yeureum man ak yow sétantalal ci manam siga bi formule bi na siga voilà bi nga xamné mom la ñaari tour yoy am ñaari tour yu mag yoy ak li nga xamanteni mom lañu lambo ci matalé manam bo jëlé mbir yépp ijmalal moy en détail non moy en global voilà wa tafsilan bo leen jëlé tamit en détail voilà di nga gis ni suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa xam li nek ci asaman yi suuf ci ba faara dafa xam li nga xamanteni mom moy li neub moy li feñ ba faara tamit xamna tamit li nga xamanteni mom la jamm yi bëgg ak li ñi bañ ak li nga xamne mom lañu aajo jëme ci loola ci bëpp jamono ak bëpp place ba faara xamna li nga xamne mom lañuy faggu ci xam xam go xamanteni amul fu mu tambalé ci lu am mu yam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in layla talatha mitina sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa xam mbolem minde fi ci mbolem lepp luñuy xam te yit mom dafa pek bir yep ci xam xam dafa pek lepp ci ay côté yu bari bokku na ci nim koy wone moy jami fuñu meuna ne han ak ci manam jamono juñu meuna ne ak place yuñu meuna ne ci goxi asamané ak soufsi ci digënté guddé ak bëccé gi ak liñi wouté séné lak yi ni lak ak façon yi ñi waxé ñom ñep dañuy jokkolo borom bi manam dañu am interlocution ak mom mi nga xamné moy rahman moy rahim moy al malik moy al malik han di jokko ak mom ci han jokkolante ku tiew ci kaddu guy wané ni mom rek mo yello manam mo jago li ba paré han té dañu wara wo matu ci mom ba paré dañu ko wara wëtal té moy baax bi ya yow kessé dong rek té lolu réalité la manam bo xamantene manam réalité la bo xamné moy tektalé gën jaam magi tektalé ci na suñu borom xana taala dafa jëgë jaami han waw waw ba paré xamna ci seeni mbir xamna seen mbir yépp ba paré xamna ni suñu borom xam xamam bi dafa pek mbolé nekk ti fi ak mbolé mindé fi le fait ko ñepp di nan ko yow kessé yalla yow kessé ni ñu jamm yow maam ñepp fuñu mëna né ci koxi asamané suuf ci diko wax iyyaka moy wané ni daf leena jégué ñoom ñepp ndax wax joju kiñ koy wax moy ci ñu jaakar lool wa ki nga xamné manam mi ngi fi dal en tout cas ku fandu kenn duko wax yow ki fi neeku mom lañ lay wax mom aw bokk na ci limi wone tamit manam bobu moy jokolante bobu nga xamne dañ ko jokolante manam bu jago bobu dañ ko baamu ñaar yoon yu tegalo te lolu day deugereul manam mana bobu ci ne keñu jami xamnañu ci seen fitra ci ni len yalla bindé xam gu wër ci ne suñu borom subhanahu wa ta'ala han manam feek nak sheytaane jaxaso wu seen bir manam ci seen fitra gu wër tek nak sheytaane duggugul ci seen bir dinañ xam xam xam gu wër ci ne seen borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mom mo bind moy ci sos moy nga xamne mom moy melal mindi wa mu ne mom dal xamna lepp amul dara lu ko rek wala ba pare tamit te xamnañ ne seen borom dina wuyu seen ay ñaan ba pare xamnañ ne seen borom xamna seen ay xaal wa ba ñuy bekk ci seen bir manam ba nga xamantene astaghfirullah bañuy nebotal manam bañuy wax ci secret di yello wala di yello ci seen bir wax jodi wa legui wax nga xamantene liñuy yello liñuy feñal lepp xamnako ndax xam ngeen mi fatiha buñ koy tar ci buñuy julli dañ koy yello ci budé julli gi julli rakka bi ci suuf lañ koy yello dañ koy wax te yoyep and ak yoy leer nañu ni yalla dañ ko deg xamnako han kon nak ci lañuy xamé ni mom borom bi xamna mbolé mbindé ci liñu nekk ndax lan ndax xam ngeen ni ndax lan moy wané ni ñom xamnañ loolu ci seen fitra moy ñom duñu dégg yalla te gisunu ko comme gisunu ko dégguñu ko ba paré diko wax ak mom nan ko yow moy wané ni xamnañ ni xamna liñu nekk han ndax lo ha waaw kon nak ci lañuy léral suñu borom subhanahu wa ta'ala azza wa jalla xamna mbolem manam lepp luñu xam xam xam go xamantene dafa ma seuk dafa para azali dafa para abadi la manam dafa para eternel dafa para eternel wa huwa allah fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun ha sotu ha suratul an'am wa huwa mom bur yalla allah wa huwa mom yalla bo xamul moy kan allah moy bur yalla bo xamul moy kan moy fi samawati ci asamani wa fil ardi ak su kawsu ya'lamu ku xamla manam lol ben la ci firiwinu ay wala manam c'est comme si dañu mom yalla ya'lamu sirrakum wa jahrakum fi samawati wa fil ardi ben la ci firiwinu ay wa ya'lamu ta xamna ma taksibuna li ngeen di fa ko kon ci asamani tuufi li ngeen bi neub yelu ak li ngeen bi biral ak li ngeen di fagu de ngeen di def la xam xam gu weer xam gu leer bokku na ci batay niñ koy manam ci ay bobu batay daf koy tekkel wa moy ni mindeef yi bi nga xamantene lañu dajalo ñom ñepp melni dañuy wax ci ben kaddu kexé ñi wax ak seen borom bi nga xamne moy al malik moy al qudus dafa sel ba takul luñ koy dimbil moy assalam ki nga xamne moy borom jamm ji di joxe jamm te mucc ci mbolam ayyubi moy al mu'min moy ki nga xamantene moy jox koolute moy ci woor al muhaymin moy ki nga xamne mom moy ar ñepp ba pare di len surveiller mom mi nga xamantene amul dara du ko neub ci du ci suuf du ci asamani ñuy jokkolento ak mom melni ñoom ñepp jaamu ci ben lamine dongu lañuy waxe ci naan ko yow dongu lañuy jaamu ndax la loolu bo gisee mu am do fekk ne dañoo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala xamne bepp mbir ba pare daf ko xam xam xam ko xamantene dafa mësa sax ci mom amul fu mu tambalé te amul fu mu yam motax xam gi ñu xam loolu wër gi loolu manana gogu wër ko ñoom motax ñu wétal ko subhanahu wa ta'ala ci diko jaamu mom gese def ko bur bi ñu jaamu amul kenen ku ñu jaam ku dul mom motax suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na yenen tam bi sallallahu alayhi wasallam ñu xamne mom mo tané fam bi ha ne ko was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun was'al lajal man arsalna ñi nga xamne yoni won lañ leen min qabliku ci lilo jitu yaw ñun rusulna ci suñu yarante aj'alna ndax def nañ alihatan ay bur ay yalla yo xamne yo ba doona def nañ jamm min doona rahman ginnaw yalla e bintu na dañuy bayyi joy ma ngay bayyi joy na mom luñu wax rek mu joy dang dang bokuna ci ok bien dang bokuna ci kon ba tay xam gi xam gi ñu xam ne jaam yi xam nañu ci sen fitra ci sen naturellement aussi ci sen tabia ci na am nañ borom bo xamne malik la rahman la rahim la ba pare latif la ba pare alim la xamna sen mbir yep ci mbolem côté yi té ñom itam buñ ko moyé han sen bëggalum dana wacc ci ñom bu tukké ci mom loolu motax ñu jégo jéglé ko jaamu mom kessé le fait que ñukoy jaamu mom kessé parce que xamna ni tay bu fekkonté ak nit ni mu mel wos nga xamné bu xamone ni bu jaamul yalla dara du ko ci fek té bu jaamo bu bokalé yalla ak sa bokalé yalla ak sen système yeek yoy bu xamé ni lolu grawul